De ce să mă tem când Iisus este prietenul meu, când inima mea mică bate alături de inima lui infinită? Azi eram îngrijorată, viața chiar e grea. Eram gata s-o las baltă, nu mai pot trăi așa. Nu mai aveam răbdare, chiar speranța mi-am pierdut. Dar în loc să renunț la totul, m-am lăsat în mâna lui. Iisus e cu mine acum, mă ia de mână ca un prieten bun. E cu mine acum, mă iubește cu o iubire ce nu pot s-o spun. Mă călăuzește chiar în noaptea grea și ca un soare luminos revarsă dragostea sa. Când simt că singur am rămas pe drum, eu știu, e cu mine acum. De multe ori simt norii cum se adună asupra mea. Aș vrea să spun că e simplu, dar mi-e teamă că nu-i așa. Când cei mai buni prieteni mă părăsesc, îmi ridic ochii spre ceruri și din nou îmi amintesc. Iisus e cu mine acum, mă ia de mână ca un prieten bun. E cu mine acum, mă iubește cu o iubire ce nu pot s-o spun. Mă călăuzește chiar în noaptea grea și ca un soare luminos revarsă dragostea sa. Când simt că singur am rămas pe drum, eu știu, e cu mine acum. Iisus e cu mine acum, mă ia de mână ca un prieten bun. E cu mine acum, mă iubește cu o iubire ce nu pot s-o spun. Mă călăuzește chiar în noaptea grea și ca un soare luminos revarsă dragostea sa. Când simt că singur am rămas pe drum, eu știu, e cu mine acum. E cu mine acum. E cu mine acum.